أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdestten sonra silinmekle alakalı bir hadis okuyacağım. Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bizim silinecek mendillerimiz bulunmazdı. Biz abdest aldığımızda ellerimizi, kollarımızı, ayaklarımızı meshederdik dediği rivayet olunmuştur. Yani silerdik. Bu hadisin kaynağı Tecrid-i Sari, Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari, hadis 1908, Kitab-ül Ut'ime, Dar-ül Nefaiz, Beyrut, Lübnan baskısı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.